الاسلام کا مفہوم. اب لفظ اسلام کو لیجئے. عربی زبان میں اس کے معنی ہے سپر ڈال دینا، جھک جانا، اطاعت قبول کر لینا، اپنے آپ کو سپرد کر دینا. مگر قرآن محض اسلام نہیں بولتا بلکہ الاسلام بولتا ہے، جو اس کی خاص اصطلاح ہے. اس مخصوص اصطلاحی لفظ سے اس کی مراد خدا کے آگے جھک جانا، اس کی اطاعت قبول کر لینا، اس کے مقابلے میں اپنی آزادی سے دست بردار ہو جانا اور اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دینا ہے. اس کی تسلیم و اطاعت اور سپردگی و حوالگی کے معنی یہ نہیں کہ قانون طبیعت، لا آف نیچر کے آگے سپر ڈال دی جائے، جیسا کہ بعض لوگوں نے اس کا مفہوم قرار دینے کی کوشش کی ہے. نہ اس کے معنی یہ ہے کہ انسان اپنے تخیل یا اپنے مشاہدات و تجربات سے خدا کی مرضی اور اس کی منشا کا جو تصور بطور خود اخذ کرے اس کی اطاعت کرنے لگے، جیسا کہ کچھ اور لوگوں نے غلطی سے سمجھ لیا ہے. بلکہ اس کے معنی یہ ہے کہ خدا نے خود اپنے رسولوں کے ذریعے سے انسان کے لیے جس طریقے فکر و عمل کی طرف رہنمائی کی ہے اس کو وہ قبول کر لے اور اپنی آزادی فکر و عمل، یا بالفاظ صحیح تر آوارگی فکر و عمل چھوڑ کر اس کی پیروی و اطاعت اختیار کر لے. اسی چیز کو قرآن الاسلام کے لفظ سے تعبیر کرتا ہے. یہ در حقیقت کوئی جدید العہد مذہب نہیں، جس کی بنا اب سے 1363 برس پہلے عرب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈالی ہو، بلکہ جس روز پہلی مرتبہ اس کرہ زمین پر اسلام کا ظہور ہوا اسی روز خدا نے انسان کو بتا دیا تھا کہ تیرے لیے صرف یہ الاسلام ہی ایک صحیح طرز عمل ہے. اس کے بعد دنیا کے مختلف گوشوں میں وقتاً فوقتاً جو بھی پیغمبر آئے خدا کی طرف سے انسانوں کی رہنمائی کے لیے وہ مامور ہوئے تھے، ان سب کی دعوت بھی بلا استثناء اسی الاسلام کی طرف رہی، جس کی طرف بالآخر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو دعوت دی. یہ اور بات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے پیرووں نے بعد میں بہت سی مختلف چیزوں کی آمیزش کر کے ایک نظام یہودیت کے نام سے، اور مسیح علیہ السلام کے پیرووں نے ایک دوسرا نظام مسیحیت کے نام سے، اور اسی طرح ہندوستان، ایران، چین اور دوسرے ممالک کے پیغمبروں کی امتوں نے مختلف مخلوط و مرکب نظامات دوسرے ناموں سے بنا لیے ہوں، لیکن موسیٰ اور مسیح اور دوسرے تمام معروف و غیر معروف انبیاء علیہ السلام جس دین کی دعوت دینے آئے تھے وہ خالص اسلام کا تھا، نہ کہ کچھ اور.